chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 marca, jest 8. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Przełomu nie będzie, mówią eksperci przed rozmową Trump-Putin. Znika zasada 10H. Zliberalizowaną ustawą wiatrakową zajmie się rząd. W sprawie nalotów Izraela na Strefę Gazy zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, MON rekomenduje wycofanie się konwencji ottawskiej. Według naszych ustaleń na te propozycje zgadzają się też rządy państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Konwencja ottawska przewiduje zakaz użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych. Kolejne informacje. Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało uzgodnionych, wiele pozostaje nierozwiązanych, pisze Donald Trump przed zapowiedzianą jego rozmową z Władimirem Putinem. Ma się odbyć rano czasu w Waszyngtonie. Moskwa potwierdza planowaną rozmowę. W ocenie części niezależnych komentatorów nie przyniesie ona jednak przełomu w sprawie rozejmu w Ukrainie. Redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirill Martynow, uważa, że Waszyngton i Moskwa mają różne cele w tej kwestii. Na razie nie widzę poważnych zmian w ogólnej sytuacji. Gdy Trump anonsował rozmowę telefoniczną, on stwierdził, że są duże szanse na zakończenie wojny i dodał, że może i nie są. Zdaje się, że właśnie z takim nastawieniem amerykańska administracja będzie kontynuować rozmowy. Nie wiadomo do tej pory, czego oczekiwać od Putina, jakich warunków i na co się on może zgodzić. Wciąż jest wrażliwy, że obie strony mówią różnymi językami. Wcześniej Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni. Moskwa powiedziała tak, ale zapowiedziała postawienie warunków dotyczących rozbrojenia Ukrainy oraz przynależności terenów okupowanych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rynek czeka na to od dawna. Rząd zajmie się liberalizacją ustawy wiatrakowej. Wprowadza trzy kluczowe zmiany, informuje prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. Przede wszystkim znosi raz na zawsze tak zwaną regułę 10H, która w najbardziej drakoński sposób w Europie ograniczała rozwój energetyki wiatrowej. Po drugie, wprowadza zmianę lokalizowania energetyki wiatrowej od obszarów zabudowanych z 700 metrów na 500 metrów. I po trzecie, wprowadza uproszczenia, które powodują szybsze realizacje projektów. Gajowiecki spodziewa się w konsekwencji spadku cen energii. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl ocenia, że energetyka wiatrowa ma duży potencjał, ale nie spodziewa się boomu nowych farm. W momencie, kiedy te nowe przepisy faktycznie wejdą w życie, myślę, że inwestorzy w pierwszej kolejności przejrzą to, co jeszcze da się zrealizować. W drugiej kolejności rozpocznie się repowering, czyli gruntowna przebudowa istniejących już farm wiatrowych. Justyna Piszczatowska ocenia, że dzięki nowelizacji łatwiej będzie ograniczać emisyjność gospodarki. Prokuratura przedstawi zarzuty byłemu dyrektorowi Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofowi Szczuckiemu. Według śledczych poseł PiSu za publiczne pieniądze miał zatrudnić dodatkowych pracowników do prowadzenia własnej kampanii wyborczej. Śledztwo prokuratury to efekt zawiadomienia złożonego przez szefa kancelarii premiera. Po audycie w Rządowym Centrum Legislacji okazało się, że poprzedni dyrektor stworzył w instytucji Wydział Edukacji i Komunikacji. W praktyce nowi pracownicy zajmowali się wyłącznie promocją swojego pracodawcy w nadchodzących wyborach, mówi Jan Grabiec. Ci pracownicy w dużej mierze w ogóle nie wykonywali obowiązków tutaj w tym budynku albo logowali się do systemu 10 razy w roku. Według szefa kancelarii premiera na wynagrodzenie i delegację specjalnego zespołu wydano co najmniej 900 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Poseł Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu i odpowiada, że sprawa ma charakter polityczny, a zarzuty i kwoty przedstawione przez KPRM są wyssane z palca. Wszyscy pracownicy RCL-u wykonywali swoje obowiązki, a ja jeździłem na różne spotkania, nieczęsto zresztą. Prokuratura twierdzi, że poseł przekroczył uprawnienia na szkodę Skarbu Państwa w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Za to może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zbierze się jutro, by omówić sytuację w Strefie Gazy po wznowieniu konfliktu Izraela z Hamasem. Izraelski ambasador przy ONZ zapowiedział, że zakończenie walk w palestyńskiej enklawie będzie możliwe, jeśli wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas wrócą do domu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Danny Dannon zapowiada, że Izrael będzie dążył do uwolnienia zakładników. The Israeli Air Force initiated Izraelskie lotnictwo rozpoczęło serię ataków na cele Hamasu w Strefie Gazy. Nie okażemy litości naszym wrogom. Izrael nie zaprzestanie, dopóki wszyscy nasi zakładnicy nie wrócą do domu. Damy jasno do zrozumienia Radzie Bezpieczeństwa, że jeśli chcą powstrzymać wojnę w Strefie Gazy, muszą zapewnić powrót zakładników do Izraela. W izraelskich nalotach zginęło według strony palestyńskiej co najmniej 330 osób, około 1000 zostało rannych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to będzie serwis sportowy. Norbert Michalak. Proszę się przyzwyczaić, że w najbliższych dniach będzie dość dużo wiadomości na temat piłkarskiej reprezentacji Polski, a to dlatego, że Polacy przygotowują się do meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wczoraj w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie, tradycyjnie od konferencji prasowej trenera i Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry przyjechał na zgrupowanie po wygranym 4-2 wyjazdowym meczu Barcelony z Atletico Madryt w La Lidze, w którym strzelił gola. Jak się czuję po meczu? Niedospany na pewno, bo tak naprawdę wróciliśmy 3 nad ranem do Barcelony, więc zanim wróciłem do domu, zanim poszedłem spać, ja musiałem rano wylecieć, więc za długo nie pospałem. To na pewno taki mecz daje takiego pozytywnego kopa i takiego poweru, że przegrywając 2-1 wyciągamy wynik, strzelając 4 bramki. To na pewno jest coś, co może na pewno nam dodać takiej pewności siebie. W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zagra z Litwą, a 3 dni później z Maltą. Jeremy Sochan nie będzie miło wspominał meczu z Los Angeles Lakers w koszkarskiej lidze NBA. Polak wdał się w przepychankę, za którą został usunięty z boiska. Jego drużyna przegrała 109-125. Reprezentant Polski zagrał przez 26 minut i w tym czasie zdobył 15 punktów, miał 3 zbiórki i 1 asystę. Kamil Majszak nie zagra w tenisowym turnieju ATP rangi 1000. W Miami Polak w pierwszej rundzie kwalifikacji przegrał z niżej notowanym Japończykiem Rei Sakamoto 4-6-7-6-2-6. W turnieju głównym wystąpi tylko Hubert Hurkacz. A jeśli chodzi o panie, to dziś zagra Magdalinet, a jej rywalką będzie Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. Rozstawiona z numerem 2 Iga Świątek i Magdalena Fręch rozpoczną turniej od 2 rundy. Wtorek będzie kolejnym chłodnym, a miejscami po prostu zimnym dniem, ale raczej słonecznym. Tylko na północy i wschodzie zachmurzenie może momentami wzrastać do dużego, a to może oznaczać przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie mróz wysoko w górach, okolice zera na Podhalu, 2-3 stopnie powyżej zera na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 4 na Pomorzu, 6-7 w większości kraju, do 8 stopni w Szczecinie. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. A propos, sekretne życie zwierzaków domowych? No tak, ale tylko do powrotu domowników. Dziś dzwonią Państwo w ramach audycji porannej z takimi historiami, a my się dobrze bawimy. Ja odnośnie zwyczajów mojego psa Hektorka, otóż gdy był mały, w tej chwili jest już bardzo dużym psem, to miał zwyczaj, gdy zostawał sam, obgryzania wszystkich możliwych frędzli, jakie udało mu się z narzut, kanap i takich różnych rzeczy dorwać. I on je obgryzał. Myśmy go za to specjalnie go nie ganili, bo i tak by nie wiedział, o co chodzi. Poza tym miał zwyczaj obgryzania zabawkom dziecinnym, jak były jakieś błyszczące oczka, na przykład takie jak z paciorków obgryzania, i poobgryzał wszystkie guziki od koszuli nocnej mojej żony. Taki pies to skarb. Bo tylko obgryza sprzęty domowe, a nie na przykład gryzie sąsiadów. O to chodziło. Przypominam, zwierzak sam w domu może też wywołać na przykład pożar, więc obok uśmiechu ważna jest uważność. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Klubu Lewicy. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. PiS wczoraj urządziło przed prokuraturą demonstrację. Jarosław Kaczyński mówił, że mamy w Polsce demokrację walczącą, a Barbara Skrzypek, jego współpracownica, która zmarła 3 dni po przesłuchaniu w prokuraturze, jest jej pierwszą ofiarą. Ma rację prezes? Jarosław Kaczyński jest strasznie obrzydliwym człowiekiem. I wczoraj dał temu wyraz po raz kolejny. Najpierw na trumnach tańczył Antoni Macierewicz po 10 kwietnia, a teraz tańczy na trumnie pani Skrzypek Jarosław Kaczyński. Gdzie był Kaczyński, skoro dopatrywał się nieprawidłowości w postępowaniu prokuratury w środę po południu, w czwartek rano, w piątek, w sobotę do południa? Gdzie on był? On wtedy nie zabierał głosu. Jak umarła pani Skrzypek, wtedy Prawo i Sprawiedliwość, jak taka szarańcza, rzuciła się na organy państwa, żeby udowodnić, że to i skleić, że przesłuchanie miało wpływ na to, że pani Skrzypek umarła. No takiego obrzydliwego Jarosława Kaczyńskiego to nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem. Ale czy to nie jest tak, że pani Skrzypek powinna mieć pełnomocnika, prosiła o to, mówiła, że ma problemy ze wzrokiem. Z kolei Jacek Dybuła, który był obecny jako pełnomocnik osoby poszkodowanej, czyli austriackiego biznesmena Birkfellnera, który złożył w ogóle zawiadomienie w sprawie tych dwóch wież, w sprawie których zeznawała pani Skrzypek. Jacek Dybuła mówił, że ona, pani Barbara przyszła do prokuratury z tym samym pełnomocnikiem, którego ma Jarosław Kaczyński, i w związku z tym, no, że mogliby przekazywać informacje Kaczyńskiemu, który też pewnie będzie w tej sprawie przesłuchiwany. No, to jest, wie pani, taka polityczna prawicowa sitwa. No, oni tam mają tych samych prawników i tam sobie przekazują różne informacje. Natomiast prawnicy wypowiadają się jednoznacznie w tej sprawie. Pani Skrzypek była wezwana w charakterze świadka. Nie jest praktyką, że świadek przychodzi ze swoim pełnomocnikiem. Przepraszam, pani Skrzypek to nie 90-letnia kobieta, tylko 66-letnia pani. No, umarła, to jest bardzo przykre oczywiście. Natomiast ja nie widzę jakiegoś takiego ekstraordynaryjnego sposobu traktowania, bo to co, była szefowa biura Kaczyńskiego, Biura Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura podejmuje czynności tak jak wobec każdego innego człowieka. Czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość bądź ludzie z PiS-em związani byli traktowani ponad prawem, skończyły się 15 października 2023 roku. Ja oczywiście... Ale czy PiS nie ma racji, mówiąc, że tego postępowania nie powinna prowadzić prokurator Ewa Wrzosek, jedna z osób, które no, były ofiarami reżimu PiS, tych rządów, była inwigilowana Pegasusem, była wysyłana na karne delegacji. Ja miałem, dzisiaj być może nie będzie obiektywna w sprawie. Ja miałem okazję przesłuchiwać panią prokurator Wrzosek przed Komisją do Spraw Pegasusa. Bardzo kompetentna, fachowa osoba, która ma bardzo dużą wiedzę. No, Prawo i Sprawiedliwość to jest ostatnia formacja polityczna, czy ostatnia grupa ludzi, która będzie decydowała, jaki prokurator w jakiej sprawie ma występować. Od tego są przełożeni pani Wrzosek i to oni podejmują decyzję. Ale przecież pani doskonale wie, że dla PiS-u wszystko jest polityczne. Matecki w areszcie polityczne, Romanowski na Węgrzech polityczne, były prezes RARS-u w Londynie polityczne, pan Szopa na Dominikanie polityczne. Dla nich jest wszystko polityczne, bo to jest taka grupa niewiniątek, do których się dzisiaj dostali ci, którzy chcą im zrobić krzywdę. No przecież gdyby oni nie robili przekrętów i gdyby oni nie robili machlojek na pieniądzach publicznych, to nikt by się ich dzisiaj nie tykał. No przecież nie wszystkich polityków PiS-u tyka się prokuratura. No ilu pani ma parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, których oczywiście szerzej opinia publiczna nie zna, ale oni śpią spokojnie, oni przychodzą do Sejmu, są zadowoleni, bo oni w tych machlojkach nie brali udziału, bo tylko do tych szemranych interesów była ta wierchuszka dopuszczana. A czy pan śpi spokojnie, widząc sondaże notowania Magdaleny Biejat, wczorajszy sondaż opinii 24 dla RMF-u, pani Magdalena Biejat 1,8%, mniej niż Grzegorz Braun, który ma 3%. Oczywiście, że nie śpię spokojnie, dlatego że wczoraj pani Magdalena Biejat, pani marszałek Biejat była u mnie w Łodzi, robiliśmy konferencję prasową. Widzę jej dużą determinację, widzę jej chęć działania, pracy. Trasa jest zaplanowana do 16 maja, czyli do ciszy wyborczej. Ja wierzę w to, że wynik będzie lepszy, ale oczywiście, gdybym pani pytała wprost, czy mam powiedzieć szczerze, czy jestem z tego wyniku zadowolony. Nie jestem zadowolony, bo uważam, że pani Magdalena Biejat zasługuje na więcej. Jeszcze ciężej trzeba pracować, jeszcze mocniej trzeba pracować. Ale dlaczego te notowania są takie słabe? Magdalena Biejat mówiła, że jej marzeniem jest 5%, że dobrym wynikiem będzie, jeśli przeskoczy wynik Roberta Biedronia i Magdaleny Ogórek. Oni mieli niewiele ponad 2%, a tutaj jest 1,8%. Na razie, różnie w sumie. Dlaczego ten wynik jest taki słaby? Znaczy, wie pani, ja nie umiem odpowiedzieć, dlaczego ten wynik jest taki słaby, ale mogę tylko powiedzieć, że zostały dokładnie 2 miesiące jeszcze kampanii wyborczej, tak naprawdę krócej niż 2 miesiące, bo jest cisza wyborcza i będziemy jeszcze mocniej podkręcać tempo. I ja głęboko wierzę w to, że jak będzie bliżej rozstrzygnięcia, to agenda tematyczna kampanii prezydenckiej trochę się też zmieni, bo dzisiaj kampania jest owładnięta sytuacją geopolityczną i bezpieczeństwem takim militarnym, a dojdzie jeszcze bezpieczeństwo społeczno-socjalne, gospodarcze, ekonomiczne, dojdzie bezpieczeństwo mieszkaniowe i to są te tematy, o których Magdalena Biejat będzie mówiła i to poparcie będzie wyższe i uważam realnie, bo mierzmy siły na zamiary, Magdalena Biejat dzisiaj w moim przekonaniu będzie rywalizowała z marszałkiem Hołownią o 4. miejsce. Marszałek Hołownia w tym sondażu Opinii 24 ma 5,7%, ale chcę pana zapytać, co dalej z projektami w sprawie aborcji, bo może to by pomogło kandydatce Lewicy. W specjalnej komisji prowadzonej przez Dorotę Łobodę są projekty w sprawie dekryminalizacji aborcji i powrotu do tak zwanego kompromisu sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Prace chyba już są ukończone. Dlaczego one nie idą na posiedzenie plenarne? Wie pani, myślę, że nie idą, dlatego że nie ma konsensusu w koalicji 15 października i przecież nie jest tajemnicą, że brak tego konsensusu wykazuje głównie strona Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że to jest jakiś pewnie kłopot. My jako Lewica jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o dekryminalizację aborcji, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Chcielibyśmy pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego, ale widzimy, że jest kłopot, więc jeżeli będą 2 projekty na stole, na dzisiaj dekryminalizację aborcji i na drugą rękę będzie powrót do tego takiego zgniłego, ale jednak jakiegoś kompromisu aborcyjnego, to myślę, że o tym trzeba będzie decydować, za tym trzeba będzie głosować. Ale może czekacie właśnie, żeby to przed wyborami uchwalić, żeby zyskała na tym kandydatka Lewicy? Znaczy wie pani, ja to bym chciał, żeby to uchwalić już rok temu, bo my byliśmy jako Lewica na to gotowi, no ale nie wszyscy nasi partnerzy byli na to gotowi. Ale co PSL nie jest nawet na powrót do tak zwanego kompromisu gotowy? Myślę, że trzeba byłoby za to o to pytać PSL, ale jak pani doskonale wie, ja nie chcę tutaj publicznie utyskiwać na swoich partnerów koalicyjnych, ale niektórzy nie są nawet gotowi na związki partnerskie, które przygotowała pani minister Katarzyna Kotula, więc to jest tak, jak jest daleko, to jest dużo mówienia, ale jak jest blisko, to tak naprawdę tylko Lewica i w ślad za Lewicą też powiem bardzo uczciwie Koalicja Obywatelska, bo też tutaj co do tego jest pełna synergia i współpraca, a reszta tak trochę się miga. A co z tym projektem dotyczącym związków partnerskich, który pan wywołał, bo on też został jakoś zakopany? Znaczy nie tyle zakopany, bo on już ma zupełnie inną procedurę, bo to jest procedura rządowa i on jest po konsultacjach. Tam było trochę uwag różnych stron. Pani minister te uwagi teraz zbiera. Natomiast jeżeli tylko będzie sygnał, że jest na to wola i zgoda, to my jako Lewica jesteśmy co do tego gotowi i przekonani. Natomiast no tutaj trzeba zdecydowanie mocniej dociskać naszych partnerów i nie mówię, żeby ktoś to dociskał inny, bo my jesteśmy od tego, żeby to robić, ale jak pani wie, no kampania prezydencka ma to do siebie i w ogóle kampania wyborcza ma to do siebie, że nikt nie chce jak gdyby swoich elektoratów tam urazić, no więc to też może być tym spowodowane i mówię tutaj bardziej o kandydacie trzeciej drogi. Czy pan wie, że Karol Nawrocki występuje w 2 osobach? Słyszałem, że to taki magik trochę. Onet ujawnił, że napisał biografię gangstera Nikosia i postanowił ukryć się pod pseudonimem. Dlaczego? Znaczy, wie pani, ja nie chcę tutaj rzucać żadnych oskarżeń, ale ten, kto pisze biografię gangstera, to znaczy, że ma bardzo dużo wiedzy na temat tej osoby. Ukrywa się i nie daje swojego nazwiska, to znaczy, że z tym środowiskiem obcuje. No tak to rozumiem. Czyli Karol Nawrocki, mówiąc tak bardzo wprost, najprawdopodobniej zna się bardzo dobrze z tym środowiskiem, bardzo dużo o tym środowisku może powiedzieć, może nawet z nimi balował, może to się odbywało w apartamentach miłości. No widzieliśmy zdjęcia z Wielkim Bu. Więc może tak jest. No i Karol Nawrocki wpadł na pomysł, że jemu to będzie niewygodne, no to jakiś sobie tu pseudonim paraartystyczny zrobi. Oczywiście ja to trochę mówię z przekąsem, ale no to wygląda bardzo źle. No bo jeżeli kandydat na urząd prezydenta największej partii opozycyjnej miałby bezpośredni kontakt i obcował z półświadkiem, czyli z ludźmi, którzy parali się rozbojami, kradzieżami samochodów, wymuszeniami, no być może zabójstwami. Sutenerstwem, bo ten Wielki Bu to chyba miał sprawę za sutenerstwem. I tak dalej, no to by było bardzo niedobrze. No ale Karol Nawrocki, no widzimy, jaki to jest człowiek. No to jest człowiek, który inklinacje do różnych takich występków ma, no bo chociażby te apartamenty słynne, no facet wpadł na pomysł, żeby sobie zabukować apartament z publicznych pieniędzy i mieć go do własnej dyspozycji. No co on tam w tym apartamencie robił, dlaczego on był mówił, w tym... że prowadził ożywioną politykę międzynarodową. No wie pani co, no z całym szacunkiem. Jak gdyby mi ktoś powiedział, wynajmij sobie hotel 5 kilometrów od swojego mieszkania, to bym powiedział, no póki się w czoło, ja wracam do swojego mieszkania, no to jest mój dom, tam mogę się też spotykać jak chcę, ale w ogóle do spotkań to ja mam biuro, a nie jakiś apartament. No w apartamencie to ja się i ożywionej polityki międzynarodowej nie prowadzę. Już nie chcę wnikać, jaka to mogła być ta polityka międzynarodowa i jaka ożywiona. Tego nie wiem. Natomiast no to jest w ogóle taka dość szemrana postać, ten Karol Nawrocki, jak widzę. I też się nie dziwię, że ten nawet twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie daje mu dużej wiary. No właśnie, coraz więcej jest takich sondaży, w których kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen dogania Karola Nawrockiego. Teraz w tym sondażu Opinii 24 Nawrocki spadł po raz pierwszy poniżej 20%, ma 19,5% poparcia, o 2 punkty mniej niż miesiąc wcześniej. Dlaczego jego notowania spadają i czy Mentzen wejdzie do drugiej tury? Znaczy, moim zdaniem Mentzen do drugiej tury nie wejdzie, dlatego że Mentzen ma pik notowań za sobą. On już więcej nie osiągnie, dlatego że teraz Mentzen będzie skubany z tego, co ma do zaprezentowania. Teraz miał takie miesiące miodowe, bo nikt się nim nie interesował, robił swoją politykę. Rzeczywiście gromadzi sporo osób na tych wiecach. Natomiast jak dojdą debaty, dojdą dyskusje, dojdą trudne pytania, to zobaczymy, jaka to jest intelektualna pustka. Natomiast na Jarosławie Kaczyńskim mści się to, co wymyślił. Obywatelski kandydat popierany przez PiS, nikt w to nie wierzy, nawet Kaczyńskiemu nie uwierzył, elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I teraz Jarosław Kaczyński próbuje to odkręcić. Ja widziałem, jak on w niedzielę próbował robić sobie taki polityczny stand-up na zasadzie, teraz zaczyna mówić, że Karol Nawrocki to kandydat, który jest popierany przez PiS. Pojechał czyli na ścianę wschodnią, tak, czyli do matecznika Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw wmawiał ludziom, że Nawrocki to jest obywatelski kandydat popierany przez PiS, a teraz będzie wmawiał ludziom, Karol Nawrocki to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Więc no to są takie rzeczy niespójne, które się mszczą. Ja nie płaczę z tego powodu, natomiast ja myślę, że pewnym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o tendencje i poparcie, były uzupełniające wybory w Krakowie. Ja wiem, że niemiarodajne, ale jednak to nie sondaż, to wybory, 15% frekwencji i tam kandydatka Paktu Senackiego, popierana przez Lewicę, Koalicję Obywatelską i PSL, wygrała te wybory. A kandydat Konfederacji dostał 10%. No to jak pani widzi, no to do tych 20 Mentzena i do 18 Konfederacji długa droga. A jeśli Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie w Polsce, to czy koalicja 15 października się rozpadnie? Koalicja 15 października się nie rozpadnie, ponieważ Karol Nawrocki nie wygra tych wyborów, a po drugie... A jeśli wygra? A jeśli by wygrał, to koalicja 15 października musi być jeszcze bardziej wzmocniona, dlatego że będziemy mieli bardzo trudne czasy i na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowała trud do tego, żeby destabilizować koalicję 15 października i będą próbowali robić absolutnie wszystko, żeby wyciągać parlamentarzystów i tu musimy być na to czujni. Natomiast my musimy jasno określić pewne priorytety i to powinno wybrzmiewać coraz głośniej. Jak do drugiej tury wejdzie ktokolwiek z trójki kandydatów koalicji 15 października, to pozostała dwójka

naszych bliskich z koszmarnej niewoli Hamasu, napisali członkowie organizacji. Za powrót do walk przed powrotem ostatniego uprowadzonego zapłaci 59 zakładników, którzy wciąż są w Gazie i których wciąż można odzyskać, podkreślono w komunikacie. W Tatrach obniżono zagrożenie lawinowe do 2 stopnia, ale goprowcy ostrzegają, że warunki są wciąż trudne. Śnieg jest na ogół stabilny, ale na stromych stokach może być niebezpiecznie. Lawina może zejść, gdy dojdzie do dużego obciążenia, na przykład podczas przejścia grupy ludzi lub upadku narciarza. Kolejny serwis Trójce o 9. Po południu w większości kraju termometry pokażą od 5 do 7 stopni Celsjusza, ale już na przykład na Podhalu okolice zera, a wyżej w górach lekki mróz. Z plusów na ogół będzie dziś słonecznie. Wpadłem dziś na taki pomysł z okazji Światowego Dnia Orła, by nieformalny plebiscyt na orła przeprowadzić. Bez odzewu, trudno, widać brak kandydatów według państwa, ale i na to znajdzie się sposób. Dziś w ramach mniejszej gry, oprócz prawa do wyboru piosenki na zakończenie audycji, zwyciężczyni lub zwycięzca otrzyma także honorowy tytuł Orlicy lub Orła Dnia. Także jest to co grać. Zgłaszamy się pod numerem telefonu 2 2 7 3. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Na zegarach 8:36, ale wszystko gotowe, więc zaczynamy. Mniejsza gra. jednak prawie wszystko. Nie wyjąłem monety żadnej do losowania. O, dobra, mam. Jest z nami pan Mateusz z Rzeszowa. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, witam. Pan Mateusz zgłosił się jako pierwszy, więc tylko dlatego przywitałem go jako pierwszego, bo jest z nami także pani Małgorzata. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzata jest spod Ełku, ale dzwoni do nas z samochodu, jak powiedziała. Skąd pani dzwoni? Z samochodu. Bardzo lubię tę odpowiedź. Dzień dobry, pani Małgorzato. Proszę mi powiedzieć, pani Małgosiu, orzeł czy reszka? Orzeł. No jak wszędzie nie orła. No właśnie, dobrze. Jest orzeł, musiało tak wypaść chyba w dniu orła, chociaż całkiem daleko ode mnie, to nie podnoszę na razie tego pieniążka, a panią pytam, czy pani odpowiada jako pierwsza, czy jako druga? No jako pierwsza poproszę. Dobrze, pan, panie Mateuszu, będzie drugi, może być? Może być. Tak chciał los. W sumie nie ma wyboru. No właśnie. Pani Małgorzato, więc pierwsze pytanie w mniejszej grze. 18 marca 2025 roku. W stawce tytuł Orlicy lub Orła Dnia. Zadaję pierwsze pytanie. Z czego, pani Małgorzato, głównie składa się ludzki mózg? Głównie składa się z wody. Tak jest. Głównie z wody. 75% mózgu to woda. U dorosłego człowieka waży on około 1,5 kg i pobiera około 20% energii całego organizmu. Mówimy o tym także dlatego, że dziś również Dzień Mózgu. No a teraz nie o mózg zapytamy, ale pytanie z podobnej kategorii. Panie Mateuszu, teraz pana kolej. W którym organizmie jest więcej kości, liczbowo więcej kości? W ludzkim czy w kocim? Kocim. To dobra odpowiedź. W ludzkim szkielecie mamy 206 kości, a w kocim 244. Ale Michał macha do mnie ręką. A tak, bo muszę dodać, że gdyby nie ogon koci, który ma 40 kości, to byśmy wygrali tę rywalizację. Także nie liczy się, nie mamy ogona. To w sumie nieuczciwe wszystko. Jeden do jednego w mniejszej grze. Wracamy więc do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, kto był projektantem Statuły Wolności? Podpowiem, jego nazwiskiem nazwana jest najsłynniejsza wieża świata. Eiffel. Tak, Gustav Eiffel. Tak jest, to on zaprojektował także Statuę Wolności, którą jeden francuski europoseł chciałby odebrać Amerykanom. Dziś zastanawialiśmy się nawet, jak mogłoby to przebiegać. Panie Mateuszu, pan sobie wyobraża taką operację? Ciężko mi sobie wyobrazić, jak to. I to jest dobra odpowiedź. Nie, żartuję oczywiście. To nie było pytanie konkursowe. Teraz będzie pytanie konkursowe i to muzyczne, panie Mateuszu. Szansa na remis. Z jakiego kultowego polskiego serialu pochodzi ten motyw muzyczny? Myślę, że taki fragment już powinien wystarczyć. Panie Mateuszu. Tak. Tak powiększa jej życie. Niestety nie, to nie jest tak jest. Pani Małgorzata Janosik, ma rację, to kultowy przecież Janosik od razu przed oczami, te góry, gdy ta muzyka pojawia się w uszach, a ja mam dla państwa jeszcze ciekawostkę. Janosik, bo istniał taki prawdziwy rozbójnik Janosik, miał na imię Jerzy. Jerzy Janosik, co bardzo rozbawiło Michała Kowarskiego. Nie wiem dlaczego, co ci się nie podoba w imieniu Jerzy? Teraz milczy, cwaniak. Drodzy państwo, w zasadzie mniejsza gra w tym momencie jest rozstrzygnięta. Zwycięża pani Małgorzata. O, jak się cieszę. Oj, kubek dostanę, tak? No, możemy na ten temat podyskutować, możemy, poza anteną, możemy porozmawiać. Dobrze. Na razie dziękujemy pięknie panu Mateuszowi. Dziękuję. I pozdrawiamy serdecznie, a pani Małgorzata oczywiście zdobyła tytuł Orlicy Dnia. Więc zapisujemy to w annałach trójkowych i wybiera pani piosenkę na zakończenie porannej audycji. Baby to są Bóg. Aha! Renata Przemyk. Tak właśnie, Renata Przemyk. Dobrze, Michał już przygotował, więc będzie ten utwór na zakończenie porannej audycji. Liczyłem na Danutę Rin, Orły, Sokoły, Herosy, ale może być Renata Przemyk. Może być Renata Przemyk. Pierwsze słowo do dziennika, pani Małgorzato. Bardzo dziękuję za spotkanie w mniejszej grze. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do udziału w mniejszej grze od poniedziałku do czwartku około 8.40. Zapisy tak od 8.30 powiedzmy. Miley Cyrus teraz w trójce Midnight Sky za 19 minut 9.

Julia Rower w Trójce, co z tobą? Za 10 minut 9, a na trójkowej linii ktoś dzwoniący. Halo, halo, 2 2 7 3. Czy dzieci mają dostęp do tej gry, czy nie? Jeśli chodzi o mniejszą grę, to nie ma takiej zasady, która by mówiła, że dzieci nie mogą wziąć udziału w mniejszej grze, więc oczywiście zapraszamy do tego, by próbować. A jeśli chodzi o orła dnia, to zostajesz, mój drogi, orlikiem dnia. O, jeszcze na pocieszenie. And if it feels like another life, is that so many worlds divide the two of us? When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence. And if I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence. Muzyczne nam się zrobiły te ostatnie minuty porannej audycji, ale w sumie czemu nie? Pani Małgorzata zwyciężyła w mniejszej grze, została orlicą dnia i jeszcze zdecydowała, że Renata Przemyk zakończy program. Więc kończy. Babę zesłał pan.